Jontes garage med Jonas Släppung. En arbetsvecka är till ända alldeles strax, i alla fall är det bara en halv arbetsdag kvar för de flesta. Vi firar in detta genom att nu under lunchen spela lite Jontes garage för er. Jag heter Jonas Slättung och sitter där fram till klockan ett. She was my woman. 95.4 and 90.7. Och 90,7. Hallå? Göteborgs enda rockstation. Whiskey, why you've been drinking too much wine? en spladdans ny, eller ja, från förra året i alla fall, låt med Richie Blackmores Rainbow, Waiting for a Sign heter den, från platta med samma namn. Vi hörde också The Night Flight Orchestra med Stiletto, och först ut var Changes, låten alltså med Black Sabbath. Så att, jo då. Du lyssnar på Jontes Garage. Evergrey släpper nytt nu, och vi här på Pirate Rock vill naturligtvis stötta våra fina gossar från staden Göteborg. Här kommer låten Currents. Med Evergrey, Currents hör du här i Pirate Rock, i Jontes garage faktiskt. Reklam. Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar.

Du lyssnar på Jontes Garage. Ja visst gör du det. Och vi hörde Ghost med Dance Macabre. Macabre kanske man ska säga. Man kan ju ta lite danskt. Franskt menar jag. Lite fredagstrött här nu. Från skiva Prequel i alla fall. Eller Prequel. Eller hur ska man uttala saker? Varför kan man inte bara heta vanliga saker, låtarna och skivorna med Ghost? De ska heta en massa konstiga saker. Spelar ingen roll. Asbra musik i alla fall. Vi hörde också AC/DC Money Talks innan det. Från Razor's Edge-skivan som kom 90. Och så hörde vi naturligtvis då först i den här trion Saxon med Princess of the Night från skivan Denim and Leather. Så kom 1981, mina vänner. Nu ska vi in i lite grann ett land som inte är hårdrock men som är fruktansvärt bra musik, lik förbaskat. I'm sending out a SOS. Det här är Pirate Rock. Scott! The station to listen to. Och du fick dig Message in a Bottle till livs. En mycket, mycket känd och väldigt, väldigt bra låt med och av Sting och pojkarna i The Police. We'll be right back. Från den fantastiska andra skivan med Dio som heter The Last in Line kom låten We Rock. Dio alltså. Innan det var det Alice Cooper med Poison som du hörde här i programmet. Du lyssnar på Jontes Garage. Och innan reklamen som är på ingång här så ska jag spela en låt som jag inte är så himla förtjust i själv. Ja, men varför spelar du den då? Ja, det är den självuppoffrande och osjälviska människa jag faktiskt är. Det viktigaste för mig är att ni mår bra. Hur jag mår själv, att jag kanske spyr lite grann inombords i munnen, att jag liksom får ont i huvudet och att jag går hem och skär mig sen, det är mindre viktigt. Det viktigaste för mig är att ni lyssnare har det riktigt, riktigt trevligt. Och då kan det bli så här att jag spelar den här låten. It's real, the cameras are rolling, the envelope sealed. Attention.

by Pirate Rock. Västkustens bästa rock. 95,4 och 90,7. Dead on Time med Queen från skivan Jazz 1978. Och innan det Mötley Crüe med Home Sweet Home. Pirate Rock, the home of rock music. Och Jontes Garage är slut för idag. Jag lämnar er med en av världens bästa grupper, med en av världens bästa låtar från en av världens bästa skivor. Kom också 1977 faktiskt, och inte 78 där som jag höll på att säga. Så kan det gå. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs om en vecka. Adjö! Turn yourself around.